Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 30 ο Νοέμβριος. Πάει, τέλειωσε και αυτός. Χρόνια πολλά σε Ανδρέες και Ανδριανές, Ανδριανές, Ανδριανή και λοιπά. Ανδριάνες, όλα μαζί, Ελάτε τώρα, ξέρω. Έχω μια υποψία, έτσι λίγο να εδώ που έχουμε γνωριστεί τώρα και σας καταλαβαίνω, νομίζω ότι δεν μπορεί να περιμένετε ότι θα ξεκινήσω από αλλού. Είναι και φρέσκο, είναι χθεσινοβραδινό αργά. Σου λέει αυτός τώρα έχει και μια πετριά εκεί με το Πασόκ και με όλα αυτά. Για το debate κάτι θα πει. Μην αγωνιάτε. Ξέρω βεβαίως ότι υπάρχουν και εκείνοι που τσαντίζονται με αυτό και τσαντίζονται δικαίως. Προσέξτε, το λέω σωστά. Δηλαδή, κρατώ, χωρίς να μου έχει κάνει ακόμα την παρατήρηση, θα μου την κάνει μετά το μεσημέρι απόγευμα που θα ακούσει την εκπομπή. Θα μου την κάνει. Πάλι με το Πασόκ ασχολείσαι. 18.000 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον κορονοϊό. Και εσύ ασχολείσαι με το Πασόκ. Ποιος ασχολείται πια με το Πασόκ. Και πόσοι είδανε το debate. Ο Δημήτρης, σας λέω, ο φίλος. Τον ακούω με σεβασμό και κατά βάση σας λέω ότι έχει δίκιο. Σας το λέω από την αρχή. Αλλά είπαμε, είναι μερικά έτσι αμαρτήματα, ρε παιδί μου, σαν τα προπατορικά που δεν, ενώ το ξέρεις ότι είναι λάθος, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Οπότε σήμερα θα ξεκινήσω από τα απόνερα του debate. Συγγνώμη Δημήτρη, αλλά έχω να πω πολλά. Είναι που δεν κρατιέμαι. Είναι που, ρε παιδί μου, καμιά φορά βλέποντας, διαβάζοντας λίγο, προσπαθώντας να δικαιώσω και τον τίτλο, πίσω σελίδες, πέρα από την πρώτη ανάγνωση, από αυτό που είδες, ωραία στρατιωτάκια στη σειρά, κόσμιος διάλογος, να ξεκινήσω από τα θετικά, έγινε ένας διάλογος, καλά ελληνικά, να το παραδεχτώ αυτό. Δείχνει γιατί δεν ήθελε να είναι εκεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν πολύ προφανής. Θα ήταν πολύ προφανής η αδυναμία του, όχι να μιλήσει το ίδιο καλά, να καταλαβαίνει ακριβώς, θα είχε σίγουρα και άγνωστες λέξεις, νομίζω. Αλλά δυστυχώς, παιδιά, φάνηκε, νομίζω, από αυτό το debate, έτσι μπαίνω κατευθείαν τώρα στα αυτό, για να το τελειώσω, Δημήτρη, να πάω στα άλλα που είναι πιο σοβαρά. Στο υπόσχομαι, δεν θα είναι όλη η εκπομπή για το Πασόκ. Φάνηκε γιατί είναι τόσο αναγκαίος, παιδιά, ο Παπανδρέου τελικά. Όλοι λένε σήμερα ότι βγαίνει χαμένος ο Παπανδρέου, γιατί είχε πει ότι δεν πάω εκεί για να γίνει reality, δεν είναι reality εκλογές, στην ουσία δεν πάει εκεί διότι θέλει να κρατήσει ένα image, είναι και πρώην πρωθυπουργός, τώρα να τον βάλεις εκεί στη σειρά θα ήταν λίγο άκομψο, σου λέει, του είπανε και οι συμβουλά του αρέστου, ας το μην πας, είναι και το θέμα των ελληνικών και του διαλόγου που δεν είναι και το φόρτε του τώρα, εντάξει. Να έχουμε πάλι τίποτα, είναι και την Κυριακή την επόμενη κάλπες, να τις πεις τίποτα κάλτσες τώρα και να έχεις τρεχάματα. Άστο να πάει στο καλό καλύτερα, πήγε να κάνεις ομιλίες μόνο στο δικό σου το κοινό, μην πας στο debate. Και δεν πήγε. Αλλά έχω μια υποψία ότι από όλο αυτό που είδαμε τουλάχιστον εχθές, ενώ όλοι λένε, θα διαβάσετε τώρα παντού, χαμένος ο Παπανδρέου, είδα και σε διάφορα site ήδη έχουν βγει κάποια πρώτα σχόλια, έχω την εντύπωση ότι τελικά βγαίνει απολύτως κερδισμένος, παιδιά, ο Παπανδρέου. Από το χθεσινό debate. Και θα εξηγηθώ, ξέρετε, εγώ δεν τα κρατάω για μένα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, σε λίγο διαφορετικούς ρυθμούς από την χθεσινή, την πολύ βαριά εκπομπή. Ξέρετε κάτι, στο τέλος τους τα συμπεράσματα, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, είναι πάντα βαριά και δυσάρεστα και απογοητευτικά. Και εκείνο το «μα τι απογοήτευση ήταν αυτή στη χθεσινή εκπομπή, πόσο βαριά είναι τα πράγματα», που μου είπε πάλι στον Δημήτρη, αναφέρομαι, στον φίλο τον καλό. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, που λέει και ο Τσίπρας συχνά, η απογοήτευση είναι αυτό που κυριαρχεί από τα πράγματα που ζούμε. Αυτό είναι το κυριότερο αίσθημα που ζει ο μέσος Έλληνας, ή ο μέσος Έλληνας που τουλάχιστον βλέπει τι γίνεται λίγο γύρω του, καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, απλώνω πολύ τον τραχανά που λένε και στο χωριό μου, και πρέπει να εξηγηθώ για όλα αυτά. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες. Είναι Τρίτη, τα είπαμε, και 30 Νοεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Για πάμε λοιπόν να δούμε τα two debate. Καταρχάς, μερικά τεχνικά. Έτσι, οι παρατηρήσεις σημειολογικές και σε ό,τι έχει να κάνει με το επικοινωνιακό κομμάτι και με το πώς, εν πάση περιπτώσει, ο δημόσιος διάλογος διατυπώθηκε χθες το βράδυ από την δημόσια συχνότητα. Σας είπα, καλά ελληνικά. Έκπληξη ο Καστανίδης για μένα. Ίσως είχα πολύ καιρό να τον ακούσω, να τον παρατηρήσω. Καλά, παλαιοκομματικός, έτσι, παλιά σκοπής πολιτικός, παλιό Πασόκ, βαθύ Πασόκ, πιο βαθύ δεν έχει, πιο κάτω. Αλλά με λόγο που, εν πάση περιπτώσει, έδειχνε έναν άνθρωπο που είχε από κάτω ένα επίπεδο, ένα υπόβαθρο. Μου άρεσαν τα ελληνικά του. Και μου άρεσε και η εκφορά και ο λόγος με τον οποίο, ο τρόπος με τον οποίο διατύπωνε το λόγο του, με μεγαλύτερη αμεσότητα και μάλλον με λίγο λιγότερο άγχος από τους υπόλοιπους. Σου λέει, εγώ έτσι και αλλιώς δεν πάω να βγω, θα παίξει ένα ρόλο ρυθμιστή μετά και πάει να κεφαλαιοποιήσει σε κύρος με βάση αυτά τα παλιά του παλιού Πασόκ και λοιπά, το πρόσωπό του που έρχεται από εκείνη την ένδοξη εποχή. Και το κατάφερε, νομίζω, σε γενικές γραμμές. Διάλογος κόσμιος στο μεγαλύτερο μέρος, όχι σε όλο το μέρος κόσμιος, χωρίς, ίσως και βαρετός, ίσως και βαρετός. Εκεί θέλω να καταλήξω, να σας πω δηλαδή γιατί ο Παπανδρέου είναι πιο κερδισμένος από αυτή την ιστορία. Θέματα, ναι, 5 μεγάλες θεματικές ενότητες, η οποία κάθε θεματική ενότητα ήταν ένα κατεβατό, ήταν ολόκληρη έκθεση. Ήθελες πάνω από 1,5 λεπτό να πεις μόνο τον τίτλο της κάθε θεματικής ενότητας, και μετά είχες 1,5 λεπτό να κάνεις μια ερώτηση στον έναν υποψήφιο κάθε δημοσιογράφος. Εντάξει, το γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα αδυνατούμε να κάνουμε ένα debate της προκοπής, έναν δημόσιο διάλογο είτε πολιτικών αρχηγών είτε υποψηφίων για ένα κόμμα, και πηγαίνουμε σε αυτό το μονολυθικό πράγμα της ΕΡΤ, που η κυρία Παρασκευοπούλα χθες ήταν και πολύ υπερήφανη, η μεγάλη καινοτομία είναι ότι θα κάνουν ερώτηση ο ένας τον άλλο. Πα, σου λέω, μιλάμε τώρα, σχίστηκαν τα έγκατα της Αγίας Παρασκευής, αφού σου λέει τέτοια καινοτομία είχαμε να δούμε, τι να σου πω τώρα. Για αυτή την ΕΡΤ παλέψαμε όλοι εμείς, να θυμάστε, για να την ξανανοίξουμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, ξέρω ότι δεν το καθορίζει η ΕΡΤ το πώς θα γίνει το debate, το καθορίζουν τα επιτελεία εκεί, τα κομματικά και όλο αυτό των υποψηφίων, και όλη αυτή η συνωμοταξία που φοβάται τον ίσκιο της, μην τυχόν και εκτεθεί ο δικός μας υποψήφιος. Και έτσι, ενώ σε άλλες χώρες, ας πούμε, πηγαίνουν, συζητάνε απευθείας, ρωτάει ο ένας τον άλλον, έχει ένα συντονιστή, ρε παιδί μου, να κρατάει ένα ταμπόσικα. Δεν λέω να γίνει ring, αλλά ας οι δύο ανθρώπους να κουβεντιάσουν ένα παρήφκι. Δηλαδή, λες και είναι ανώριμο το κοινό από κάτω, είμαστε ανώριμοι εμείς όλοι, να παρακολουθήσουμε μια συζήτηση δύο πραγματικών ανθρώπων. Κρατήστε το αυτό το πραγματικών ανθρώπων. Που διαφωνούν, ρε παιδί μου, διαφωνούν. Ένας λέει, θέλω να γίνω εγώ πρόεδρος, και άλλος λέει, όχι, να μην γίνεις εσύ, να γίνω εγώ πρόεδρος. Έλα, ρε παιδί μου, να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το μηδενίσω εντελώς το debate. Συζητήθηκαν κάποια πράγματα, τέθηκαν θέματα, υπήρξαν απαντήσεις, αλλά πάλι εκεί φοβικός αυτός ο πολιτικός κόσμος, αυτό το σύστημα είναι φοβικό, στο να κάνει μια πραγματική συζήτηση ανθρώπων, όχι τσακωμό, όχι reality που έλεγε ο Γιώργος. Μια πραγματική συζήτηση ανθρώπων που να πάρει ευχή, που να, την ώρα που λες μια πατάτα να μπορώ να σε διακόψω και να σου πω όχι ρε εσύ εκεί κάνεις λάθος. Όχι να μου πεις και να παρέβει ένας διαιτητής και να πει όπα, ας τον λίγο να μιλήσει, όπως θα μου πεις το βλέπω αυτό και κάθε μέρα στα τηλεπαράθυρα. Γιατί να το ξαναζήσω αυτό. Μπορεί και να μην χρειάζεται να το ζήσω καθόλου, δηλαδή και να μην είδα καθόλου το debate και να μου λες τώρα τι είναι αυτό το debate και ποιο. Είχε debate χθες για το παρτί μου λες. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχεται εκεί έξω και αυτή η συνωμοταξία που τώρα πέφτεται από τα σύννεφα που λέτε α, εχθές ήταν κάτι, είχα ακούσει το debate και ποιος κάθεται να δει το debate τώρα, καλά, η δική σου επαγγελματική διαστροφή δηλαδή είναι αυτή που πρέπει να τη χρεωθώ εγώ τώρα ως ακροατής των πίσω σελίδων. Δεν σας πιάνω και πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα τα πω, γιατί άμα δεν τα πω θα σκάσω, ξέρετε, οπότε μετά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του. Ναι, συμπεράσματα και για αυτούς και για μένα. Ξεκάθαρα, ναι. Λοβέρδος. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Λοβέρδος είναι το δεξιό Πασόκ και που ρε παιδί μου, δηλαδή πιο δεξιά μετά είσαι, έχει περάσει, έχει κάνει ένα βηματάκι, έχει περάσει τη δεξιά πτέρυγα, αν το δεις έτσι γεωγραφικά ρε παιδί μου, με βάση την γεωγραφία που μας προέκυψε μετά τη Γαλλική Επανάσταση, το πώς κάθονται οι παρατάξεις στα έδρανα. Έχει περάσει, έχει περπηδήσει στα έδρανα τα πρώτα της Νέας Δημοκρατίας και πάει ολοταχώς πιο πέρα, αυτός πάει όσο πάει πιο πέρα. Καλά έχει φύγει και η Χρυσή Αυγή, αλλά μη σου πω ότι αν θυμάστε είχε πει εξάλλου ότι είναι το μόνο γνήσιο κίνημα, λαϊκό κίνημα η Χρυσή Αυγή, ο Ανδρέας Λοβέρδος. Λοιπόν θυμάστε που σας έλεγα ότι είναι το δεξιό Πασόκ, σβήστε το. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι το ακροδεξιό Πασόκ, ξεκάθαρα. Ακροδεξιό με τη βούλα, δηλαδή τι παραπάνω μέτρα για το μεταναστευτικό, τι ασφάλεια. Τι βία, να αυτό, ο πολίτης μας ζητάει ασφάλεια. Εγώ είμαι πατριώτης, το ακούσατε, πατριώτης, και το έβαζε έτσι με αυτό το αξάν και με αυτή την ένταση στη φωνή. Είναι πατριώτης αν δεν το καταλάβατε και μετά ξανά πατριώτης. Δηλαδή, ό,τι και να, σε όποιο ζήτημα και να τον ρωτούσες, είτε ήταν τα εθνικά, είτε ήταν τα εσωτερικά, είτε ήταν τα ζητήματα των εκλογικών συνεργασιών, είτε ήταν σε όλα, έμπαινε μπροστά το θέμα ασφάλεια που μας ζητάει ο πολίτης. Ο νόμος που χρειάζεται περισσότερες ποινές. Ναι, είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, είχα γράψει και εκείνο το άρθρο στα νέα. Καταλαβαίνετε, μετά αλλάξαμε το Σύνταγμα, ήμουνα και εγώ αναγκασμένος να σε αυτό, αλλά με ζόρισμα το έκανε και δεν είναι ακόμα. Δηλαδή μας έκανε χάρη που δεν είναι υπέρ της θανατικής ποινής ο Ανδρέας Λοβέρδος. Σου λέω, έχει υπερπηδήσει παιδί μου τα έδρανα όλα της Νέας Δημοκρατίας και φεύγει προς τα ακροδεξιά και βγαίνει έξω από τη Βουλή, πάει να τους βρει, ξέρω εγώ, κάτω εκεί στον Κορυδαλό. Καλά, εκεί μπορεί να πάει και για άλλο λόγο, αλλά τέλος πάντων. Νίκος Ανδρουλάκης, εσύ τώρα είσαι νέος, είσαι και κριτικός, είσαι έτσι αυτό το νέο αίμα που έρχεται. Ήταν και γραμματέας, κάποτε είχαμε κάνει μια συνέντευξη στο Κόκκινο με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Του είχα πει τότε, αποκλείς να είσαι υποψήφιος για την προεδρία του Πασόκ. Δεν απαντούσα από τότε, το πήγαινε λίγο έτσι, λίγο από εκεί, λίγο από εδώ, λίγο τέτοιο. Είχε βγει τότε γραμματέας και τον είχαμε φρέσκο. Ακόμα ο ίδιος έμεινε. Θα μου πεις και εγώ μπορεί να έμεινα ο ίδιος ακόμα. Εντάξει, το παραδέχομαι. Βρε παιδί μου, σε ρωτάει ένα πράγμα. Είσαι παιδί μου υπέρ ή κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών? Η αναπτυξιακή προοπτική, η χώρα μας να είναι διεθνής φάρος, η Ευρώπη είναι φάρος δημοκρατίας. Ρε πουλάκι μου, για τη Συμφωνία των Πρεσπών είσαι υπέρ ή κατά? Λέει ο Λοβέρδος, όχι, εκείνο το αναγνωρίσουμε. Εγώ είμαι κατά. Είπαμε, ακροδεξιός είναι ο άνθρωπος. Είναι κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν θέλω να την εφαρμόσω, δεν έχω αυτό κλπ. Και μάλιστα είμαι πιο συνεπής, λέει, και από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν λίγο έτσι γιουβέτσι κλπ. Εγώ ήμουν από την αρχή στο όχι. Εσύ, Ανδρουλάκη, και του ρίχνει την μπάσα. Η Ελλάδα φάρος σταθερότητας στα Βαλκάνια και... Πες πουλάκι μου, δηλαδή ποιος τυφός πεθαίνεις? Ποιο, τι να σου πω ρε παιδί μου, άχρωμος, άοσμος, Εντάξει, αν νομίζεις το, αυτό τώρα είναι για να μην χάσουμε, να μην δείξουμε ότι είμαστε με την πολιτική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα χάσουμε τις ψήφους του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ. Άμα πω ότι είμαι κατά της συμφωνίας, θα φανώ και εγώ ακροδεξίος σαν το Λοβέρδο και θα χάσω του αριστερού ΠΑΣΟΚ. Οπότε άστο, πήγαινε το λίγο έτσι. Πήγαινε το γύρω-γύρω, θα περάσουν τα 15, τα 90 δευτερόλεπτα, το 1,5 λεπτό. Δεν μπορεί, θα περάσει κάποια στιγμή. Και περνάει το 1,5 λεπτό, ακούγεται εκείνο το ζόγκ, το γκάγκ. Και γεια σας, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Εδώ έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου, παιδιά. Εδώ έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου. Για τους άλλους δεν θα σας πω. Μάλλον πριν σας πω για τον Γιώργο, να πω μια κουβέντα να μην τους αδικήσω. Σας είπα, ο Καστανίδης αξιοπρεπής παρουσία και πολύ καλή κίνησή του, έδειξε και έτσι ένα στίγμα ενότητας, το ότι δεν δέχτηκε να κάνει καμία ερώτηση σε κανέναν και εμείς θα πάμε όλοι μαζί και δεν θέλω κάποιον συνυποψήφιό μου κλπ. Κέρδισε πόντους στο εσωτερικό παιχνίδι αυτό του ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Χριστίδης, νέος, ωραίος, μικρός, καταρτισμένος, λίγος. Είναι αυτό που λέει ότι εντάξει, οκ, okay, τα έχω όλα, φαινόταν. Δηλαδή ήταν μια παρουσία που λέει βάζω τις βάσεις για μια μετέπειτα αξιοπρεπή μου παρουσία στο εξωκομματικό παιχνίδι. Κάποτε σε τόσο μικρή ηλικία ήμουνα υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι εκεί εντάξει, ωραία, μια χαρά, τάπες. Θα σας ειδοποιήσουμε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Έκανε βεβαίως μια μπηχτή ερώτηση στον Λοβέρδο σε σχέση με την αμφισβήτηση που είχε ο Λοβέρδος για τις κινήσεις της Φόφης γεννηματά, με πολλές αναφορές στη γεννηματά ο Χριστίδης, εξάλλου δικό της πολιτικό τέκνο ήταν, και έβαλε ένα θέμα εκεί με τις γυναικοκτονίες, γιατί δεν είχατε ψηφίσει τον όρο αυτό. Κρατήστε το λίγο αυτό, έχω να σας πω μερικά πραγματάκια. Έχεις 14η γυναικοκτονία, το θυμάστε υποθέτω, ήδη από το αστυνομικό δελτίο, το χθεσινό. Και ο Παύλος Γερουλάνος, τι να σας πω τώρα κι εγώ, η επιχείρησή μας στο ιχθυοτροφείο στην Κεφαλονιά, ναι, για εκεί νομίζω είναι ιδανικός, αλλά μάλλον μέχρι εκεί. Να αναδιατάξουμε την σχέση των μέσων παραγωγής, το ποιος έχει την εξουσία, να αναδιατάξουμε την κατοχή και την ομή της εξουσίας, ώστε τελικά να αναδιατάξουμε και τον πλούτο μέσα στην κοινωνία. Να βάλουμε δηλαδή περισσότερες εξουσίες προς τα κάτω, στην αυτοδιοίκηση, στα σωματεία, στα πανεπιστήμια, γιατί ρε παιδιά δεν τα κάνατε εσείς ως ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια, ας πούμε αυτά. Η αυτοδιοίκηση, ειδικά αν θυμάστε, είναι ο ένας λέει από τους τρεις πυλώνες, η αυτοδιοίκηση, ο συνδικαλισμός, και ποιος ήταν ο τρίτος, θυμίστε μου. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν τα κάνατε όλα αυτά και γιατί τα κάνατε σαν τα μούδρα σας, και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την αυτοδιοίκηση και το αυτό τελικά. Στο ιχθυοτροφείο στην Κεφαλονιά πραγματικά είναι ο ιδανικός άνθρωπος να του τρέξει. Πραγματικά. Συμφωνώ απολύτως. Και έρχομαι στο Γιώργο Παπανδρέου που έλειπε, παιδιά. Ξέρεις γιατί λέω ότι είναι κερδισμένος? Γιατί καταρχάς δεν εκτέθηκε με τα ελληνικά του, θα δυσκολευόταν πολύ σε αυτό το πάνελ, είμαι σίγουρος. Άρα λοιπόν και δια της απουσίας είναι κερδισμένος, επειδή δεν εκτέθηκε. Αλλά κυρίως είναι κερδισμένος γιατί βλέπεις αυτό το πάνελ. Βλέπεις ρε παιδί μου αυτόν τον κόσμο τώρα έτσι, τον Στυφό Ανδρουλάκη, τον ακροδεξιό Λοβέρδο, τους άλλους τρεις, από μέτριους μέχρι λίγους. Και λες, τι περιμένω εγώ τώρα, αν είμαι ΠΑΣΟΚ ας πούμε, τι περιμένω για την επόμενη μέρα σε αυτό το κόμμα ρε παιδί μου, για κάτσε να το δούμε. Μήπως τελικά αυτό που είναι το πιο σιγουράκι είναι να βάλεις εκεί πέρα, το ρώτησαν κάποια στιγμή και οι δημοσιογράφοι, έχω να σας πω και για τις ερωτήσεις, πολλά, έχω να σας πω και για τις ερωτήσεις. Μήπως να βάλεις ένα σιγουράκι, όπως είναι από τη μεταπολίτευση και δόθε, είπαμε, τρεις Παπανδρέου, δύο Καραμαλίδες, δύο Μητσοτάκηδες, αυτό, άντε και με κάτι διαστήματα, διαλύματα, Σιμίτης, Τσίπρας, Σαμαράς, αυτό είναι. Μήπως από τον εμφύλιο και μετά, όχι από τη μεταπολίτευση και μετά, εξαιρώντας τη Χούντα. Μήπως είναι πιο σιγουράκι αυτό. Μήπως τουλάχιστον, ρε παιδί μου, έχεις μια ασφάλεια, ξέρω εγώ, νιώθει τώρα ο μέσος ψηφοφόρος του Πασόκ, από όλους αυτούς, μήπως να βάλουμε ωραία ένα Παπανδρέου που τουλάχιστον έχει το κεφάλι σου ήσυχο, με την έννοια, έχει το κεφάλι σου ήσυχο, με την έννοια, ότι ρε παιδί μου, ξέρεις που θα τα χρεώσεις μετά, ξέρεις τι παίρνεις, δεν παίρνεις γουρούνι στο σακί, να σου βγει ακροδεξιό σαν το Λοβέρδο, να σου βγει έτσι λίγο νερόβραστο σαν τον Ανδρουλάκη. Λες Παπανδρέου είναι. Και έχεις και εσύ ήσυχη την συνείδησή σου ότι μέχρι τις άλλες εκλογές που θα έρθει να τον ψηφίσω και αυτό και χάλια να τα κάνει, Παπανδρέου είναι τον, δηλαδή με την ίδια άνεση που τον ανεβάζω, με την ίδια άνεση τον κατεβάζω. Οπότε δεν έχει το κεφάλι σου ήσυχο, πραγματικά. Μήπως δηλαδή από όλη αυτή τη μετριότητα που είδαμε χθες, τελικά ξέρει ο Παπανδρέου τι κάνει. Ξέρει ο Γιώργος. Σου λέει πάλι σε μένα θα έρθετε. Από αυτούς εκεί, θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε που της έχει πάρει ένα αυτοκίνητο καινούριο και της το δίνει δώρο τα κλειδιά κλπ. Αυτή χαίρεται στην αρχή, αλλά μετά βλέπει το κλειδί και λέει δεν είναι όμως γκολφ. Κάνω και διαφήμιση τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι γκολφ. Και χαλάει το σκηνικό εκεί. Έτσι είναι και με το αυτό. Δηλαδή, όποιον και να βγάλεις από αυτούς, ναι, αλλά δεν θα είναι Παπανδρέου, ρε, εσύ. Οπότε, εκεί ποντάρει ο άλλος. Για πάμε τώρα στις ερωτήσεις, γιατί θέλω και εκεί να πω μερικά πραγματάκια. Βρε παιδιά, και εσείς από την άλλη πλευρά, Κουβαράς, Τάσος Παπάς από την Εφημερίδα των Συντακτών, τολμώ να πω συνάδελφός μου με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία βεβαίως, αλλά από το μέσο που εργάζομαι κι εγώ, και Παύλος Τσίμας από τον Sky, από το άλλο μέσο. Ναι, όχι, να μην τα κρύβουμε όλα εδώ, στη φόρα. Καλές ερωτήσεις, βρε παιδιά. Μερικές στρίμωξαν και λίγο την κατάσταση. Δεν λέω, μπήκαν μερικά πραγματάκια. Αλλά δεν μου λέτε έτσι για να έχουμε καλό ρώτημα. Δεν σκέφτηκε, ρε παιδί μου, κανένας δεν σκέφτηκε να ρωτήσει έτσι. Με εκείνα τα λεφτά που χρωστάτε στο Πασό, καλά παιδιά, η σοσιαλδημοκρατία που θα έρθει να μας σώσει, που ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη, που ξαφνικά δείχνει ότι παίρνει τα πάνω της, που είναι τελικά η λύση, διότι μόνο η σοσιαλδημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί την υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τους αδύναμους κλπ. Κάτι λεφτά που χρωστάτε, παιδιά, τι γίνεται, πού είμαστε? Κάτι λεφτά μαζί, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, είναι 600 δισεκατομμύρια, να ξέρετε. 600 εκατομμύρια. Είναι πάνω από μισό δις. Του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας είναι λίγο περισσότερο, είναι 350. Του Πασόκ είναι και καμιά 300. Τα φτάνουν, λίγο τα έχουν περάσει μάλλον. Τι γίνεται, παιδιά, με αυτά τα λεφτά? Κάτι δάνεια που τα πήραμε με αέρα, με την προοπτική του ποσοστού που θα έπαιρνε, του αναμενόμενου ποσοστού που θα έπαιρναν στις εκλογές. Αυτό ήταν η εγγύηση για το δάνειο που θα παίρνανε, γιατί αναλόγως θα παίρνανε και την κρατική χρηματοδότηση. Μόνο που η κρατική χρηματοδότηση ήταν η υποπολαπλάσια από το δάνειο που παίρνανε. Και τώρα έχει μείνει το δάνειο και έτσι άλλαξε μαζί με το όνομα, το Πασόκ, και το, που το έκανε Κινάλ. Αλλάξανε και αφημία, όπως ξέρετε. Ένας, ρε παιδιά, δεν βρέθηκε να ρωτήσει τι γίνεται με αυτά τα λεφτά, που είναι. Και πότε σκοπεύετε, ας πούμε, να τα δώσετε πίσω. Με τις τράπεζες τι γίνεται, γιατί δεν σας κυνηγάνε για πληστηριασμούς? Ένας, ρε παιδί μου, δεν βρέθηκε να κάνει μια ερώτηση τέτοια. Στον άλλο δε, το Λοβέρδο, ένας από τους, για τους δημοσιογράφους, κάτι υπόθηκε για την Οβάρτης, αλλά πήγε λίγο έτσι περιφερειακά. Πάλι ο Καστανίδης το έβαλε το ζήτημα, απαντώντας, είπε ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο, ξεκάθαρα, και ότι κάποιοι έχουν χρηματοδοτηθεί, ξεκάθαρα. Για ποιον χτύπαει η καμπάνα, Αντρέα? Χρόνια πολλά, Αντρέα. Αλλά ευθέως την ερώτηση, όπως την κάνουν στην Ολλανδία, που έλεγε και ο Μητσοτάκης, ευθέως, ρε παιδί μου. Αυτός εκεί ο κύριος, ο ένας, ο πρώτος, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, ο τέταρτος από εσάς, είναι υπόδικος, ρε παιδί μου. Πώς το αντιμετωπίζετε, και εσείς κύριε ο ίδιος, και οι υπόλοιποι, πώς το αντιμετωπίζετε? Και όταν στις μεταξύ τους ερωτήσεις, δεν ρώτησε ο ένας τον, κανένας τον Λοβέρδο, ρε παιδί μου, εσείς ο υπόδικος. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Κανένας, ούτε αυτό είχε αξία. Και μετά όταν έβαλε και άλλα ζητήματα,

to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking up, shaking up, trying to love. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 30, ο Νοέμβριος. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και παραμένω για λίγο ακόμα. Έχω υποσχεθεί ότι δεν θα δαπανίσω ολόκληρη την εκπομπή για τα του Πασόκ, αλλά παραμένω για λίγο ακόμα στον σχολιασμό του χθεσινού debate. I can't separate your sins. To me you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? Είμαστε, λέει, δημοκράτες, δημοκρατικό κόμμα, αλλά δεν είμαστε παρδαλοί, είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Το πιάσατε το υπονοούμενο? Μην τυχόν και αφήναμε τίποτα απ' έξω που να μην. Δεν είμαστε παρδαλοί, εννοείς τις απόψεις μας, επειδή δεν είναι ό,τι να είναι όλα τα χρώματα, αλλά το πιάσατε μαζί με όλο το υπόλοιπο, το υπόλοιπο του Λοβέρδου, το χθεσινό. Γενικώς το ακροδεξιό Πασόκ είναι εδώ. Και προσέξτε, ο Λοβέρδος όταν ήθελε να δείξει ότι εν πάση περιπτώσει για τα θέματα της αστυνόμευσης, της ασφάλειας, βάζει μπροστά τις αξίες και τα ιδανικά, όχι το την στήρα καταστολή κλπ. Όχι τη θανατική ποινή που κάποτε έγραφε τα άρθρα ότι ήταν υπέρ της θανατικής ποινής. Βάζει, ας πούμε, τα θέματα των γυναικών, παιδιά. Τουλάχιστον τρεις φορές ήταν και επίκαιρο. Έχουμε τη 14η γυναικοκτονία στην Πολύχνη της Θεσσαλονίκης. Οπότε είναι ένα ωραίο θέμα να πιαστείς εκεί, ειδικά αν είσαι ο Λοβέρδος. Και μάλιστα έρχεται, να οι γυναικοκτονίες και πόσο βία υπάρχει μέσα στα σπίτια και τι ξύλο πέφτει μέσα στα σπίτια. Και πολύ σας λέω, με ένα κοινωνικό πρόσωπο, ρε παιδί μου, δηλαδή σχεδόν φεμινιστή θα τον έλεγες. Αν δεν τον ήξερε κανείς, θα έλεγε, βρεσί, αυτός εδώ είναι φεμινιστής. Κάτι πήγε να τον ρωτήσει ο Χριστίδης, γιατί δεν ψηφίσατε τον όρο γυναικοκτονία που τον έβαζε και η Φόφη που πέθανε. Και τώρα όποιος αναφέρεται στη Φόφη καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα κλίμα συγκίνησης και δημιουργεί αντανακλαστικά προς την ανάποδη για όποιον δεν σεβάστηκε τη Φόφη, και σίγουρα ο Λοβέρδος ήταν ένας από αυτούς που δεν σεβάστηκαν τη Φόφη. Να το κάνουμε, να το κάνουμε και τη γυναικοκτονία να την εντάξουμε στους πολιτικούς μας όρους και στο ποινικό μας σύστημα, είπε ο Λοβέρδος, και έγινε ακόμα πιο φεμινιστής μετά. Και δεν βρέθηκε ένας κερατάς, ένας από όλους αυτούς, να τον ρωτήσει, δεν μου λες, μια που λέμε για γυναίκες, κάτι οροθετικές γυναίκες που τις διαπόμπευες ως υπουργός υγείας, που μία από αυτές αυτοκτόνησε, τις θυμάσαι, σου λένε τίποτα? Ήσουν τότε με τις γυναίκες. Έχεις δει τι σου έχουν σούρει οι γυναικείες οργανώσεις και τι χρωστούμε να έχεις εκεί, σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που μου το παίζεις και φεμινιστής? Αλλά σας λέω, ξεχνιέται, ρε παιδί μου, ξεχνιέται. Θα ξεχάστηκαν να τον ρωτήσουν και γι' αυτό. Βεβαίως καταλαβαίνω, θα μου πείτε τώρα, εσύ είσαι έξω από το χορό, μπορεί να ζηλεύεις λίγο που δεν είσαι στο debate, ξύδι. Και άρα άμα ήσουν εκεί να τα ρώταγες εσύ. Αυτοί που ήταν εκεί, δεν υποτιμώ των δημοσιογράφων τη δουλειά των συναδέλφων, και οι τρεις είναι αξιόλογοι, αλλά μου έλειψαν ειδικά, άσε το, ειδικά οι ερωτήσεις για τα οικονομικά του Πασόκ. Τι θα γίνει, παιδιά, με τα λεφτά? Είναι δυνατόν να χρωστάς 300 εκατομμύρια και να μου ψηφίζεις μετά για νόμους για κόκκινα δάνεια και για πρώτη κατοικία και για πληστηριασμούς? Τα δικά σου τα χρωστούμενα, και να μου την έχεις κάνει γυριστή επειδή άλλαξες αφημί, που άλλαξες κόμμα. Μπορείς, Ανδρέα Λοβέρδο, να ξανακάνεις το Πασόκ Πασόκ αν έχει μετά το ίδιο αφημί? Ή θα είναι Πασόκ Παύλα κάτι άλλο για να είναι καμουφλαρισμένο ότι δεν είναι το ίδιο, για να κρατήσει το άλλο αφημί? Ή θα βγάλεις άλλο αφημί για να τα ξαναπάρεις από την αρχή, και ό,τι είναι στα προηγούμενα αφημί άστα να τα πάρει ο κόρακας και δεν βαριέσαι, ας χρωστάει να τα πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Αυτό τώρα είναι κόμμα που θέλει να ξαναφέρει πίσω τους νέους για δουλειές, που θέλει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, που θέλει να κάνει ανάπτυξη, που θέλει... Άστε που να σας λέω, τι να σας λέω τώρα, Λοιπόν, από αυτό το σκηνικό, επίσης πολύ σημαντικό, το που απίφθηνε ερώτηση ο καθένας. Σας είπα, ο Καστανίδης ήταν μάλλον πιο πονηρά σκεπτόμενος και πιο ορθά πράτων, δεν ερώτησε κανέναν. Γιατί ο Ανδρουλάκης ρώτησε τον Καστανίδη για την ενεργειακή μετάβαση αν συμφωνεί, δηλαδή βρήκε ένα θέμα που συμφωνεί, έχει να κάνει και με την Βόρεια Ελλάδα στην Δυτική Μακεδονία που είναι και η καταγωγή του Καστανίδη, και είπε ότι από αλιγνητοποίηση που πρέπει και λοιπά, και έδειξε ο Ανδρουλάκης ότι με τον Καστανίδη κάπου μπορεί να τα βρούνε για το δεύτερο γύρο. Καλά να είμαστε, χάρη μου, να τα πούμε, να βρεθούμε αντάμα. Ο Γερουλάνος ρώτησε τον Ανδρουλάκη για να του την πει λίγο, γιατί δεν συμφωνείς με το δικό μου πρόγραμμα, αυτό που λέει ότι πρέπει να διανύμουμε τον πλούτο κλπ. Κάτι του απάντησε ο Ανδρουλάκης: ναι, ωραίο το πρόγραμμά σου, ευχαριστούμε, χαίρετε, θα σας ειδοποιήσουμε. Ο Λοβέρδος ρώτησε τον Γερουλάνο για να δείξει ότι είναι μάλλον προς τα εκεί περιμένει, από εκεί περιμένει στο δεύτερο γύρο, αν βρεθεί. Γιατί δεν ανοίγουνε, Παύλο μου, το κόμμα όπως ζητήσαμε κι εγώ κι εσύ, και όχι μόνο και στους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων, και εκτός Ελλάδας και στο διαδίκτυο και στους νέους? Είναι δυνατόν να θέλουμε να φέρουμε τους νέους και να μην τους αφήνουμε να κρατήσουν μια επαφή με την Ελλάδα? Η επαφή με την Ελλάδα είναι να ψηφίσουν στις εκλογές του Πασόκ, καταλάβατε? Να είσαι τώρα νέος επιστήμονας στην Βρετανία και να λες, ρε παιδί μου, νοστάλγησα λίγο από Ελλάδα. Νοστάλγησα λίγο από Ελλάδα. Έτσι με έπιασε, ρε παιδί μου, μια υπογλυκαιμία, το πριν να δω κάτι να γλυκαθώ. Και να, τι να κάνω σήμερα, δεν ψηφίζω στις εκλογές του Πασόκ για να πάρω λίγο άρωμα Ελλάδας, γεύσης. Αυτή την εντύπωση έχει ο Λοβέρδος. Βρε, ο Λοβέρδος είναι επειδή τον παίζουν όλη μέρα τα μέσα ενημέρωσης και έχει χρυσώσει και αυτό στα μέσα και τον παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, επειδή θα ήταν μια χαρά αρχηγός και για τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν. Όχι για το Πασόκ, κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν. Και τον παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και σου λέει κάπου θα με έχει πετύχει. Όλη μέρα είμαι στα ίντερνετ, στα social, στις τηλεοράσεις, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, όλη μέρα παντού. Οπότε σου λέω, όσο πιο πολύ ανοίξει, εγώ λέει, απευθύνω προσκλητήριο σε 11 εκατομμύρια Έλληνες. Είναι παιδί μου δυνατόν, του λέει και ο Χριστίδης, που εντάξει, νέο παιδί, είπαμε και αυτός βάζει παρακαταθήκη για μετά, αλλά τουλάχιστον σε αυτό είχε ένα δίκιο. Για κάτσε ρε πουλάκι μου, θα έρθει ένας εδώ που μετά εγώ θέλω να τον κρατήσω να είναι, θα έρθει μόνο για να ψηφίσει? Θα έρθει από το άλλο κόμμα να ψηφίσει εσένα, επειδή θα σε γουστάρει που θα πας μετά με το άλλο κόμμα να κάνεις κολεγιά με τη Νέα Δημοκρατία? Οπότε ο Λοβέρδος ρώτησε Παύλο Γερουλάνο, γιατί Παύλο μου δεν μας αυτό, να λέει, γιατί κάποιοι θέλουν να κρατάνε, υπάρχει λέει πολύ μούχλα μες στο κόμμα μας. Αυτό ήταν, παιδιά, η πιο σωστή, το απάντησε ο Γερουλάνος, η πιο σωστή κουβέντα που ακούστηκε χθες στο debate. Υπάρχει, Ανδρέα μου, πολύ μούχλα μέσα στο κόμμα. Η πιο σωστή κουβέντα που. Δηλαδή, θα μπορούσες να έχεις πει μόνο αυτό και να μην κάνεις δύο ώρες debate. Και να σηκωθείς, να φύγεις, να πεις τα πάμε όλα, εντάξει, παιδιά, γεια σας, πάμε να κοιμηθούμε. Είπα να δούμε καμιά σειρά, τίποτα πιο ενδιαφέρον στην τηλεόραση. Και ο Χριστίδης ρώτησε τον Λοβέρδο αυτό που σας είπα πριν για τις γυναικοκτονίες, γιατί δεν δέχτηκε τον όρο, οπότε έδειξε προς τα που είναι ο αντίπαλος. Καταλάβατε. Από όλο αυτό το ρεζουμέ τώρα, με αυτή την εικόνα των υποψηφίων, ειλικρινά πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, δια της εισάτοπων, δια της απουσίας, ήταν ο πιο κερδισμένος. Διότι βλέπεις όλο αυτό, τη μούχλα αυτή που είναι κομμάτι της μούχλας όλη αυτή, νέοι και πιο μεγάλη σε ηλικία, και λες, μωρέ, ο άλλος που έλειπε, μήπως επειδή τον λένε και Παπανδρέου, είναι πιο καλός, οπότε δεν... Και τέλος πάντων, επειδή εγώ, ξέρετε, δεν έχω και κανένα πρόβλημα και τις προβλέψεις μου και ας πέσουν έξω, εγώ θα την κάνω εδώ τώρα σήμερα που μιλάμε, είμαστε 5 μέρες πριν από τις εκλογές του Κινάλ. Εγώ μια πρόβλεψη θα την κάνω και μάρτης μου ο Θεός που λένε, και μακάρι να πέσω έξω και να λέτε μετά, να, ο Διονέλης δεν κάνει πολιτική ανάλυση καλή. Ο Λοβέρδος, παιδιά, ακριβώς επειδή έχει ρίξει τόσο μεγάλο βάρος, ακριβώς επειδή θέλει τόσο μα τόσο πολύ απεγνωσμένα να γίνει Πρόεδρος, μπας και γλιτώσει και τη φυλακή δηλαδή. Ο Λοβέρδος θα είναι τρίτος, παιδιά, σε αυτή την ιστορία. Και εδώ θα είμαστε και θα μου το θυμηθείτε. Μπορεί να τον μπερδεύω, την εκτίμησή μου, μπορεί να την μπερδεύω με την ελπίδα μου για το πώς θα είναι τα πράγματα στο Πασόκ. Όχι ότι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στα εσωτερικά του Πασόκ, αλλά επειδή βλέπω μια δεξιοποίηση της κοινωνίας ολόκληρης, και ο Λοβέρδος αυτό ακριβώς εκφράζει. Ειλικρινά νομίζω ότι θα είναι το χειρότερο σενάριο για την κοινωνία, για τον τόπο, σε ένα κόμμα να είναι ο Λοβέρδος αρχηγός. Έχω λοιπόν την ελπίδα και έχω και μία εκτίμηση, επειδή υπάρχει το αίσθημα αυτοσυντήρησης του Πασόκου, αυτό σας το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, ότι βλέπει τι του έρχεται κατά κέφαλα, ότι μάλλον είναι ο Δημοκράτες θέλει ο Λοβέρδος να έρθει να τον ψηφίσουν για να βγει πρόεδρος και όχι η Πασόκοι. Και κάπου θα τους πιάσει ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης και ή θα τους πετάξουν τους άλλους έξω άμα τους δούνε στα εκλογικά κέντρα, ή εν πάση περιπτώσει δεν θα ψηφίσουν τον τύπο αυτόν για να πάει το κόμμα δεξιά. Θα μου πεις και τι να ψηφίσεις, Ανδρουλάκη, άχρωμο, άοσμο, άνοστο, πιο ξύλινος πεθαίνεις, πιο ξύλινος και από τα γράμματα της Πράβδα ήταν. Γι' αυτό σου λέω κερδίζει ο Γιώργος τελικά. Ένα Γιώργος Νίκος βλέπω στο δεύτερο γύρο και μετά μάλλον δια της εισάτοπων πάλι ο Γιώργος βγαίνει κερδισμένος. Μάλλον. Αλλά εντάξει, μπορεί να πέσουν και έξω όλα αυτά. Εγώ σας κάνω την εκτίμησή μου. Τσάμπα είναι. Δεν πληρώνω κάτι για να σας το πω αυτό. Μπορεί και να κάνω λάθος και να έρθουν τα πράγματα εντελώς ανάποδα και να δείτε πρώτο το Λοβέρδο. Και από τον πρώτο γύρο, ξέρω εγώ, να έχουν δεξιοποιηθεί τόσο πολύ όλοι. Και μόνο εγώ να έχω μείνει εδώ να λέω από την άλλη μεριά, να αυτή εκεί η κακή είναι δεξί. Τέλος πάντων, πολλές ταμπέλες έβαλα. Το σταματάω μέχρι εδώ για τα του Πασόκ. Γιατί έχει και άλλα θέματα, όντως, και θα φωνάζει και σας είπα, και ο αρχισυντάκτης, ο Δημήτρης. Στον αριθμό των απολειών, στον αριθμό των κρουσμάτων, νομίζω έχει μία σημασία, όχι για στατιστικούς λόγους, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, έχει μία σημασία να δείτε πόσο γρήγορα καλπάζει αυτό που ζούμε τώρα, που από τους 16.000 πήγαμε στους 17.000 μέσα σε ένα μήνα και κάτι. Από τους 17.000 στους 18.000 πήγαμε πριν κλείσει ο μήνας. Και ο ρυθμός αυτός αρχίζει να γίνεται όλο και πιο επιταχυνόμενος. Και όσο επιταχύνεται ο ρυθμός αυτός, τόσο επιταχύνεται και η προσπάθεια του Άδωνη και όλων των υπολείπων να μας πούν ότι μην ανησυχείτε, τα Χριστούγεννα δεν θα κλείσουμε. Αυτές είναι δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα κρούσματα, οι θάνατοι, οι διασωληνώσεις πάνω από τη μία. Απ' την άλλη πάει όλο το κυβερνητικό επιτελείο, όχι, δεν θα κλείσουμε. Οικονομία. Η οικονομία είναι πάνω απ' όλα και ειδικά μέσα στα Χριστούγεννα, τρελοί είστε. Οπότε, ο σώζον εαυτόν σωθείτε. Και φταίνε μόνο οι ανεμβολίαστοι, κανένας άλλος. Το συνειδητοποιείτε αυτό? Είπα και χθες κάτι, δεν το τεκμηρίωσα καλά και ενδεχομένως να μην το καταλάβω. Δεν έχει τους περισσότερους θανάτους στην Ευρώπη η Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα, στο τέταρτο αυτό κύμα, έχει τον πιο γρήγορο ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Την μας ξεπερνά μόνο η Ρουμανία που τα πάει τόσο άσχημα. Συνειδητοποιείτε όταν σας διαβάζω το νούμερο 18.067. Είναι άνθρωποι αυτοί που έχασε αυτή η χώρα, 18.067. Και από τους 18.000, πέρυσι τέτοια εποχή, ήμασταν στους 800, στους 900. Τους έχεις χάσει μέσα στον τελευταίο χρόνο, που υποτίθεται ότι ο τελευταίος χρόνος ήταν το τελευταίο μήλι, που έχεις και εμβόλια τον τελευταίο χρόνο. Θέλετε καμία άλλη απόδειξη ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι το lockdown είναι τόσο απαραίτητο? Πήρα και ένα μήνυμα από το Στάθη χθες, που μου δίνει μια άλλη άποψη. Μου λέει ότι κοίταξε να δεις, το lockdown δεν μπορεί να το αντέξει η κοινωνία, και κακώς το λες αυτό, και εν πάση περιπτώσει ότι καθίστε να σας το διαβάσω μισό λεπτό. Η κυβέρνηση, παρόλο που δεν τα πάει καθόλου καλά ούτε εκεί, βλέπει μπροστά της μόνο την οικονομία. Στην πραγματικότητα όμως το lockdown επιφέρει περιορισμό όχι μόνο της οικονομικής αλλά και της φυσικής δραστηριότητας. Αποτελεί ό,τι πιο αντιδημοκρατικό έχουμε βιώσει τα τελευταία 80 χρόνια. Είναι προτιμότερο να κλείσει τη μεταμεσονύκτια διασκέδαση και την εκκλησία. Αλήθεια, Στάθη, και την εκκλησία? Ή να μετατρέψει τα ταξί σε συγκοινωνία παρά να επιβάλλει ξανά κάτι τέτοιο. Δεν το βλέπω καθόλου λογικό να στέλνω SMS για να βγω από το σπίτι λόγω των πολιτικών σκοπιμοτήτων του κάθε Μητσοτάκη ή του κάθε Τσίπρα, λέει ο Στάθης ο Σιμιανάκης. Κοίταξε, κατά βάση όντως είναι από τα πιο σκληρά πράγματα που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν τα 80 χρόνια, γιατί έχουμε περάσει και άλλα πράγματα και χούντες κλπ. Έχει περάσει αυτός ο τόπος, όχι εγώ τουλάχιστον. αλλά είναι απαραίτητο. Ειλικρινά το πιστεύω ότι είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή. Και δεν το πιστεύω εγώ επειδή έτσι μου ήρθε. Ακούω γιατρούς που λένε, φωνάζουν, κλείστε τα σχολεία, κλείστε άμεσα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει παρακάτω. Οι διασωληνωμένοι όλο και αυξάνονται. Οι διασωληνωμένοι έχουν φτάσει στους 657. Θυμηθείτε τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Μέγκα πριν από ένα μήνα που έλεγε, δεν έχουμε τις... Μην κοιτάτε το νούμερο των θανάτων, κοιτάξτε τον αριθμό των διασωληνώσεων σε σχέση με τα περσινά 600. Όταν το έλεγε αυτό ήμασταν στα 450. Και τελικά περάσαμε τα 600 και είμαστε στα 657 τώρα. Τώρα να τα κοιτάμε τα περσινά 600 που είναι μικρότερα από το φετινό το 657. Αλλά δεν βαριέσαι, δεν βγάζεις άκρη πουθενά με αυτό. Το θέμα είναι να μην κλείσει η οικονομία. Γι' αυτό σου λέω, Στάθη, όσο και αν συμφωνώ ότι είναι σκληρό πράγμα και ότι την πληρώνουμε, μου λες να κλείσουν οι εκκλησίες. Πήγαινε, πες το, σε ποιον να το πεις να κλείσουν οι εκκλησίες τώρα. Αφού δεν κλείνουν οι εκκλησίες, αφού δεν. Πήγαινε να μου πεις ότι έχουν 40.000 ανεμβολία στους, το είπε ο Άδωνης, 40.000 ανεμβολία στους αστυνομικούς. Όταν λέει πανδημία ανεμβολία, τον ξαναρωτώ, εννοεί πανδημία αστυνομικών που είναι ανεμβολίαστοι και οι οποίοι πάνε και κάνουν έλεγχο αν είναι εμβολιασμένοι όλοι μέσα σε ένα μαγαζί. Μιλάμε για απίθανα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και εσύ μου λες, αν πηγαίνουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, αν μπορείς να ελπίζεις κάτι για αυτή τη χώρα, μπορεί να ελπίζεις, ξέρω εγώ, το μετεωρίτη, ίσως. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic. Και μια που είπα για αστυνομία, για έλατε τώρα εδώ. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας πουθενά εχθές, την πρώτη μέρα στα Θρανία των αστυνομικών της Δίας και των άλλων μονάδων. Αυτό είναι, λέει, η εξαγγελία του Τάκη Θεοδωρικάκου, που ήταν και στην ΚΝΕ γραμματέας. Μου είχε στείλει κάποιος ένα μήνυμα, να μην τον αδικώ, δεν θυμάμαι το όνομα, γιατί λέει, τι συνεισφέρει να λες ότι ο Θεοδωρικάκος ήταν γραμματέας στην ΚΝΕ, εννοεί μήπως σου βγαίνει κανένας αντικομουνισμός, τίποτα αυτό, ότι η ΚΝΕ φταίει ξαφνικά. Όχι, δεν φταίει καθόλου η ΚΝΕ, καθόλου, ειλικρινά, δεν έχω τέτοια κολλήματα. Λέω για τη διαδρομή του ανδρός, ρε παιδί μου, μου κάνει μια εντύπωση, αυτό θέλω να πω, γραμματέας, όχι ένα τέλειο, άντε πέρασα κι εγώ από την ΚΝΕ. Κοίταξε, άμα εσύ το βάζεις, όχι εγώ, άμα το βάλεις έτσι, βλέπεις και μία, μπορείς να κρίνεις πολλά και για τη διορατικότητα εκείνων που τον εξέλεξαν ως γραμματέα. Αλλά εντάξει, δεν φταίνε και αυτοί τώρα. Γενικά εγώ μιλούσα για το ποιόν και το ιστορικό του ανδρός του κυρίου Θεοδωρικάκου και για τον ξεπεσμό, αν θέλεις να σου το πω έτσι. Λοιπόν, ο Θεοδωρικάκος που πήγε να συμπαρασταθεί, αν θυμάστε, στους 7 δολοφόνους αστυνομικούς του Νίκου Σαμπάνη, που στην αρχή ήταν τραυματίες, αλλά μετά δεν ήταν τραυματίες και ήταν κρατούμενοι, και πήγε να τους συμπαρασταθεί, που καλά τους κάνανε και τους ρίξανε 40 σφαίρες στα τσιγκανάκια, γιατί ήταν και τσιγκανάκια, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτός εξήγηλε, αφού συμπαραστάθηκε στους δολοφόνους, εξήγηλε ότι θα τους βάλουμε στα Θρανία, θα επιστρέψουν, λέει, στα Θρανία 2.000 άνδρες της ομάδας Δίας. Την πρώτη μέρα μάθαμε ποια θα είναι τα μαθήματα. Αυτό, αν σας θυμίζει ταινία τώρα μεγάλη, τον Μπάτσον σχολή, δεν φταίω εγώ. Είναι, δηλαδή, ο συνειρμός είναι τόσο ξεκάθαρος και έχουμε μεγαλώσει και με αυτές τις ταινίες. Τριλογία μάλιστα ήταν. Λοιπόν, η εικόνα που ήρθε μετά, ναι, στην αρχή μάθαμε ποια θα είναι τα μαθήματα και μετά είδαμε την εικόνα τους αστυνομικούς στα Θρανία. Για πάμε πρώτα στα μαθήματα. Διαβάζω από το δελτίο τύπου. Μισό λεπτό, το έχω μπροστά. Strings start humming, and now we're Λοιπόν, σας διαβάζω. Μαθήματα ποινικού δικαίου. Κόμμα. Κανόνες αστυνομικής λειτουργίας και χρήσης όπλων. Κόμμα. Αλλά και ρατσισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν ειδικά δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ και κοινότητες Ρωμά. Μέχρι μαθήματα συμπεριφοράς, ιδιαίτερα απέναντι σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Διαχείριση θυμού, κόμμα. Διαχείριση βίας και ειδικών θεμάτων ψυχολογίας και επικοινωνίας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα μετεκπαίδευση. Έχω μερικές βασικές απορίες. Μπορεί να είναι λάθος διατύπωση, μπορεί εγώ να μην το καταλαβαίνω ή να μην έχω κάνει καλό ρεπορτάζ. Και προσέξτε, θα είμαι δίκαιος. Γιατί θα μου πεις, εσύ είσαι αυτός που λες με την εκπαίδευση των αστυνομικών, βάλ τους κάτω να μαθαίνουν, να ξέρουν πριν πάνε απέναντι αυτό. Τώρα που τους βάζουν, τι πάλι έχεις να πεις κακά πράγματα. Καλή κίνηση. Όχι, το λέω με την καρδιά μου. Καλή κίνηση. Ελπίζω να μάθουν και τίποτα. Να μάθουν και πέντε πράγματα. Η πρώτη απορία όμως είναι η εξής. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, από αυτά που διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, τα μισά. Άξι, βγάλε το αν έχουν μάθει για τα ειδικά δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή της κοινότητας λεσβιών, ομοφιλόφιλων κλπ. Θα μου πεις τώρα, αυτά είναι για αυτό, τι ήθελες τώρα. Ναι, εντάξει, βγάλε και για τις κοινότητες Ρωμά. Βγάλε και τα μαθήματα συμπεριφοράς απέναντι σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εντάξει, όταν περάσανε στη σχολή δεν. Αλλά δεν μου λέτε ρε παιδιά κάτι άλλο. Μαθήματα ποινικού δικαίου. Συγγνώμη, αυτοί δεν πήγαν στη σχολή, δεν κάναν ποινικό δίκαιο. Κανόνες αστυνομικής λειτουργίας και χρήσης όπλων. Κάτσε μισό λεπτό. Τώρα τα μαθαίνουν αυτά. Δηλαδή, πριν βγουν στο δρόμο και αρχίσουν να πυροβολούν τους διαρρήκτες αυτοκινήτων. Ναι. Δεν έχουν μάθει κανόνες αστυνομικής λειτουργίας και χρήσης όπλων. Μήπως εννοεί ότι τα έχουν μάθει βρε παιδί μου, αλλά θα τα ξανακάνουν ένα refresh, να το καταλάβω έτσι. Γιατί δεν είναι από το δελτίο τύπου, δεν είναι σαφώς διατυπωμένο. Είναι σαν να μαθαίνουν τώρα ότι θα κάτσουν να κάνουν, πώς το λένε, μετεκπαίδευση. Θα μετεκπαιδευτούν, άρα μάλλον έχουν εκπαιδευτεί και θα μετεκπαιδευτούν. Αλλά ελπίζεις ότι θα μάθουν τους κανόνες της χρήσης όπλων στη μετεκπαίδευση, δεν είναι στο βασικό, δεν τα έχουν μάθει, μείνανε. Και μάλιστα υπάρχει και σύστημα, λέει, θα δίνουν και εξετάσεις. Προσέξτε, δεν θα κόβονται, θα δίνουν εξετάσεις. Συγγνώμη που γελώ. Μέχρι να περάσουνε. Άμα δεν τα καταφέρεις, αυτό σου λέει στην άλλη φορά. Κάποια στιγμή θα περάσει. Κάποια στιγμή θα περάσει. Δεν γίνεται. Και καλά, φεύγεις από αυτό το πρώτο σοκ, ότι είδες τέλος πάντων το περιεχόμενο των σπουδών, είδες το πλάνο σπουδών, αυτό. Και πας την επόμενη μέρα που είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά, στα Θρανία. Έχω μια ειλικρινή απορία ρε παιδιά. Μια ειλικρινή απορία. Γιατί παιδί μου είναι αυτά, ξέχασα να σας πω βασικό. Θα είναι σε κύκλους των 100 ατόμων, 25 εκπαιδευτικές σειρές των 100 ατόμων εκάστη, η οποία θα έχει χρονικό ορίζοντα διάρκεια, όπως το λένε, 6 ημερών. Και θα ξεκινήσουν από τις 29 Ενδεκάτου, ξεκίνησαν από χθες, και θα τελειώσουν στις 16 Ιουλίου του 2022. Έχουμε δουλειά δηλαδή. 6 μέρες δηλαδή. Ανά 100 άτομα θα πηγαίνουν ανά 6 μέρες να εκπαιδεύονται. Ωραία. Για πείτε μου τώρα ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεται την πρώτη μέρα τουλάχιστον που πήγανε, για να δεις πόσο θεαθήνε είναι αυτή η ιστορία, αυτή η κυβέρνηση. Πήγανε με τις στολίρες εσείς. Με τη στολή, ζωσμένη εκεί κανονικά όπως είναι στην ομάδα. Μόνο κράνη δεν φορούσαν μες στην τάξη. Τα κράνη κάπου θα τα είχαν αφήσει έξω. Πήγανε με τις μηχανές της Δίας. Δηλαδή, με κοροϊδεύεις, ρε γαμώτο. Θέλεις να μου πεις ότι είναι και σε υπηρεσία εκείνη την ώρα. Δηλαδή, μετά το μάθημα θα πάει να κάνει και βάρδια. Δεν έχει πάρει απαλλαγή από τη βάρδια. Και μου τους έβαλε ζωσμένους εκεί σαν ρόμποκοπ να κάθονται στα Θρανία. Τι να σου πω, είναι πολλά γελία πράγματα που βλέπω σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη χώρα. Αλλά σαν εικόνα. Μερικές φορές με προκαλείς και εσύ, με προκαλείς. Και καλή διάθεση να έχω απέναντι στον αστυνομικό υπάλληλο, με προκαλείς κύριε Τάκη μου, και ήσουν και γραμματέας της ΚΝΕ. Άντε σας φιλώ, αυτά για σήμερα. Πώς το λέει, όλοι μαζί Πασόκ. Έρε Πασοκάρα, γεια. We'll be right back. to me.